laitetaan, rokkikokki soimaan laitetaan taas. Näillä soittimilla olis aina aika käydä soittamaan. Laitetaan, rokkikokki soimaan laitetaan taas. Ei ne päivät muutu suuremmalla suuntaan parempaan. Laitetaan rokkikokki soimaan, laitetaan taas. Yeah, yeah, yeah, yeah.